จิตเรามีฤทธิ์มโนมยิทธิเพราะฉะนั้นเกิดยถาปุจจญาณหรือเกิดญาณทัศนะเกิดมโนมยิทธิด้วยอิทธิวิธีเป็นอภิญญาเป็นวิชชาเขาอธิบายกันมาในทางอภิธรรมบอกว่าพระอรหันต์ที่ไม่มีอภิญญาก็มีนั้นอธิบายไม่ถูกไม่มีได้ยังไงแล้วก็วิชชาของพระพุทธเจ้าวิชชามันถึงจะดับอวิชชาและพระอรหันต์ไม่มียาอภิญญาบางทีก็ไปเรียกอภิญญาบางทีเรียกวิชชา 8 เรียกอภิญญา 6 อภิญญา 8ก็อะไรก็ตามใจแล้วบอกพระอรหันต์บางองค์ไม่มีวิชชาไม่มีอภิญญาแล้วไม่มีแล้วมันก็จะไปดับอวิชชาได้ไงไม่มีวิชชาภาษาโมเจชัดอยู่แล้วมันก็มีอวิชชาอยู่เท่าเดิมสิไม่มีวิชชาคือไปเข้าใจผิดน่ะเข้าใจว่าอภิญญาหรือวิชชานี่เป็นเดรัจฉานวิชชาไปเข้าใจแบบเดรัจฉานวิชชาญาณก็ญาณประหลาดมโนมยิทธิก็อย่างที่เขาสอนอยู่นี่ออกชื่อเลยก็ได้อย่างมีศีลิงธรรมอย่างนี้เป็นต้นสอนมโนมยิทธิก็หล่อเละเดากันไปดนๆกันไปปั้

แล้วไม่ได้เกิดเป็นคนซะเลยพยาบาทซะชิบมันก็ผิดทางเพราะสบายๆคุณวางใจเรื่อยๆก่อวิบากที่เป็นกุศลไว้อย่างกุศลได้ถึงพร้อมไว้เถอะจะเป็นเครื่องช่วยเราให้ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นมันก็เราจะมามีวิบากเพราะทุกข์ที่เป็นอกุศลสหคตตทุกข์อ้าวเริ่มเป็นนิดนึงก็ดีสำหรับวันนี้นะวานิอธิบายมาถึงวิบากวิปากตทุกข์ ทุกข์ไปพร้อมกับมันเช่นลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นทุกข์เพราะโง่ไปกับมันแต่ละอย่างทุกข์ไปพร้อมกับมันพร้อมกับอะไรก็ได้พร้อมกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เหมือนกันพอสัมผัสรูปปั๊บทุกข์ไปกับมันที่จริงไปหลงเป็นสุขนี่อาตมาเคยอธิบายพอเจอรูปที่ถูกใจสมใจเหมือนกับสภาพที่เป็นปกิณกะทุกข์นี่แม้ประจวบของที่สิ่งที่รักแล้วก็ทุกข์สุขหลงมาสุขประจวบของสิ่งที่อันไม่เป็นที่รักก็รู้สึกว่ามันทุกข์ทั้งที่เป็นประจวบมันยังไงก็ตามแต่ไปพบสิ่งที่เรา